الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق الله العظيم فلما قضى موسى الأجل جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ اجرت پر کام کرنے کا زمانہ پورا کر لیا شادی ہو گئی پھر اپنے گھر والوں کو لے کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں محسوس کرتے ہیں کوہ طور کی ایک جانب آگ کو تو کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو امسکو ادھر آپ رک جاؤ انی آنست نارا میں آگ دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہاں جہاں آگ جل رہی ہے کسی کا گھر ہو تو میں وہاں سے کوئی خبر راستے کی حاصل کر کے لے آؤں یا آگ کا ایک شعلہ لے آؤں تاکہ تم سیکو تاپو اس کو فلما رآہا نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام جہاں آگ دیکھی تھی وہاں پہنچ گئے غیب سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں یہ آواز کہاں سے آئی یہ کوہ طور کے ایک درخت سے جو مبارک جگہ میں تھا دائیں جانب سے یہ آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وان القی عصاک اور ساتھ یہ آواز آئی کہ آپ اپنی لاٹھی کو نیچے ڈال دیں فلما رآہا تهتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے ڈال دیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک چلنے پھرنے والا سانپ بن گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ گئے اور دیکھا بھی نہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اقبل آپ ادھر ہی رہیں اور نہ ڈریں آگے بڑھیں بلا شبہ آپ امن والوں میں سے ہوں گے دوسری بات اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں اور پھر نکالیں وہ سفید ہوگا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ بس اپنے ہاتھ کو جب بھی آپ خوف محسوس کریں تو ہاتھ کو اپنے ساتھ دبا لیا کریں یہ دو نشانیاں ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کی جماعت کی طرف تبلیغ کرتے ہوئے جب جائیں تو یہ نشانیاں لے کے جائیں اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بلا شبہ یہ فرعونی فاسق لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون اے میرے رب مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے کیونکہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ زبان میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ہے آپ اس کو میرے ساتھ مدد کے طور پر شریک کر دیجئے یصدقنی وہ میری بات کی تصدیق بھی کرے گا اور بات بھی اچھی کر سکتا ہے انی اخاف ان یکذبون مجھے خطرہ ہے کہ یہ فرعونی میری تکذیب کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک ہم آپ کے بھائی کو عنقریب آپ کے بازو کی قوت بنا دیں گے اور ہم آپ دونوں کو قوی بنائیں گے. فلا یصلون الیکما, وہ فرعونی تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکیں گے ہماری ان نشانیوں کی وجہ سے, یہ تمہارے ساتھ بھی ہوں گے اور جو تمہارے ماننے والے ہوں گے وہ بھی غالب ہو کے رہیں گے. کل کے سبق میں بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ 10 سال مدت پوری کر لی امتحان کے طور پر. 8 سال تو لازم تھے تو 2 سال اختیاری دیے گئے تھے, یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ لازمی مدت پوری کریں گے یا اوپر جو اختیاری مدت ہے وہ بھی پوری کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کے بعد کوئی نام نہیں لیا اور 10 سال مدت پوری کر لی. اس کے بعد نکاح ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ. کچھ تھوڑا بہت ساز و سامان بعض حضرات نے بکریاں بھی لکھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیں. کچھ عرصہ تو وہاں رہے لیکن پھر مصر کی طرف ارادہ کر لیا جانے کا. راستے میں کوہ طور پڑتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے چلے ہیں تو شام ہونے والی ہے اور سردی بھی محسوس ہو رہی تھی, تو ایک آگ نظر آئی کوہ طور کی جانب سے. تو انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ وہاں اٹھ جاؤ, میں وہاں آگ دیکھ رہا ہوں, کسی کا گھر ہوگا تو انہوں نے آگ جلائی ہوگی, راستے کا بھی پوچھ لیں گے اور اگر آگ تھوڑی سی مل گئی تو لے آؤں گا, جلائیں گے, سیکیں گے اس کو. موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کہ مدین سے چلے, شادی ہو گئی, گھر والوں کو ساتھ لیا, پھر کوہ طور میں آگ کو محسوس کیا, تو گھر والوں کو کہا آپ رک جائیں, میں آگ لے کے آتا ہوں یا وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں. بس گھر والوں کے متعلق جو بات قرآن مجید نے یہ کی ہے بس اتنی ہے. اس کے بعد قرآن و حدیث نے کوئی بات نہیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بچے ہوئے, اتنی شادیاں ہوئیں, یا مصر میں آ گئے تھے, گھر والوں کو فلاں جگہ رکھا, یا ایسی کوئی بات قرآن و حدیث نے نہیں کی, کیونکہ تبلیغ سے متعلق کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے اس کو ذکر ہی نہیں کیا. دوسری بات, موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو محسوس کیا, لیکن آپ دیکھیں کہ گفتگو میں بڑا انصاف ہے, انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوت من النار, میں محسوس کر رہا ہوں آگ کو. انس کہتے ہیں محسوس کرنا, کیا پتا آگ ہے یا نہیں ہے, لیکن میں ایک محسوس کر رہا ہوں کہ آگ. تو آگ تو نہیں تھی, تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کہا میں محسوس کر رہا ہوں آگ. آتیکم منہا بخبر, وہاں سے کوئی خبر بھی لا سکتا ہوں کہ جہاں آگ جلتی ہے عموماً وہاں گھر ہوتا ہے, راستے کا پتہ کر لیں گے. او جذوت من النار, ہو سکتا ہے میں وہاں سے خبر لے آؤں, یا ہو سکتا ہے وہاں سے انگارہ لے آؤں. لعلکم تسلون, سلطا کے معنی ہوتے ہیں سیکنا, تاپنا, چیز گرمی حاصل کرنا. چنانچہ وہاں جب پہنچے تو وہ تو آگ نہیں تھی. تو آتیکم منہا بخبر او جذوت میں جو انہوں نے کلام میں ایک انصاف کا پہلو رکھا ہے, تو وہاں سے خبر تو ملی گئی, آگ تو نہیں ملی, خبر تو مل گئی. اس بات کا ذکر قرآن مجید نے 16 پارے سورہ طہٰ میں بھی کیا ہے. فلما اتاہا نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, یہ وہاں جب پہنچے اور یہ پہلی دفعہ گئے ہیں کوہ طور پر, میدان تھی کہ بعد وہاں کوہ طور پر دوبارہ آئیں گے جب کتاب ملے گی وغیرہ اور چلہ کاٹیں گے, وہ الگ واقعہ ہے, یہ ابھی جانے کا واقعہ ہے, مصر جا رہے ہیں. تو ایک درخت میں سے, مبارک جگہ میں سے, اس وادی کی دائیں جانب سے آواز آئی غیبی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام اس درخت جس سے وہ نور کے شعلے اٹھ رہے تھے اس کے جب قریب جاتے تھے وہ دور ہو جاتا تھا, جب پیچھے ہٹ جاتے تھے تو پھر وہ آ جاتا تھا. اس کشمکش میں تھے کہ یہ بھائی معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے, تو ایک غیبی آواز آئی ہے کہ میں اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا رب ہوں. یہی وجہ ہے کہ اس مقام پہ درمیان میں فرشتے کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ آپ جا کے وہی لے کے جاؤ, موسیٰ علیہ السلام کو کہو تم میرے پیغمبر ہو اور یہ ہدایت ہے. اسی وجہ سے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا اور کلام کیا, تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کا گویا کہ ملکہ عطا کیا گیا ہے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ جب وہ چاہتے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے تھے، کہ نبوت بھی ان کو اسی طرح ملی ہے. میں گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں کہ جب مصر سے وہ الگ ہوئے تو بعض حضرات نے کہا کہ فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین میں اس آیت کے تحت بعض نے لکھا ہے کہ پہلے ان کو نبوت عطا کر دی گئی تھی، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ جب یہ مدین سے واپس آئے اور کوہ طور پر آگ کو محسوس کر کے وہاں پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی ہے. ان کے پاس ایک لاٹھی تھی کہ جس کا ذکر تھوڑا تفصیل کے ساتھ سورہ طہٰ میں آیا کہ ماتل کبھی امین نے کہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا، حالانکہ اللہ کو تو معلوم تھا، اور استاد کو جب کوئی چیز معلوم ہی ہوتی ہے جب شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے تو شاگرد کہے استاد جی آپ کو تو معلوم ہے کیوں پوچھتے ہو. یہاں بھی اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ سوال جواب ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہی عصاش اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، یہ میری لاٹھی ہے، میں تھک جاتا ہوں سہارا بھی لیتا ہوں، بکریوں کو پتے بھی اس سے جھاڑ دیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس لاٹھی کے ساتھ میں کر لیتا ہوں. لاٹھی ہاتھ میں رکھنا سنت ہے، کئی فائدے ہوتے ہیں. بہرحال تو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان القی عصا، یہ پہلا معجزہ عطا کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مقام طور میں. فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ علم ماضی کا بھی ہوتا ہے مستقبل کا بھی ہے، وہ علم محیط ہے اللہ کے پاس. اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ایسی جماعتوں کے ساتھ ہوگا جو بہت بڑے جادوگر ہیں، اور وہ اپنے جادو کے انتر منتر دکھائیں گے. تو ایسا ہی معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو اسی طرح کا معجزہ عطا کیا جیسے اس وقت کے لحاظ سے وہ ضرورت ہوتا تھا. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابرہ الاکما والابرص وہی الموتیٰ باذن اللہ، کہ اس وقت حکمت بہت عروج پر تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ بس جس طرح کے بیمار پر بھی وہ ہاتھ پھیرتے ہیں دم کرتے ہیں وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عربی فصاحت و بلاغت بہت عروج پر تھی، تو آپ کو قرآن مجید کتاب عربی زبان کے اندر عطا کی گئی جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال خود تھی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لاٹھی نیچے ڈالیے، انہوں نے لاٹھی ڈالی. فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، وہ لاٹھی جیسے نیچے ڈالی وہ حرکت کرنے لگی، وہ سانپ بن گیا. جان کہتے ہیں بڑے سانپ کو. موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ گئے، یعنی اب سانپ ہے اس سے بچنے کا انتظام کیا جائے، اور پیچھے دیکھا بھی نہیں. پھر دوبارہ وہی ہے، یا موسیٰ اقبل، آپ آگے بڑھیں، ولا تخاف، اور ڈرے نہیں، انک من الآمنین، بلا شبہ آپ امن میں سے ہیں، یہ سانپ جو لاٹھی سانپ بن گئی ہے یہ آپ کو تکلیف نہیں دے گی. یہاں پر بات دوستو اگر یہ کی جائے کہ جی دیکھو یہ تو اللہ کا پیغمبر تھا تو پھر یہ سانپ سے کیوں ڈر گیا، تو یہ تو کمزور ہونے کی دلیل ہے، یہ بات فضول ہے. دیکھو پیغمبر انسان ہوتا ہے اور یہ چیزیں مضر ہیں، اس لحاظ سے اپنے انتظام حفاظت کا کرنا کوئی خلاف توکل نہیں، خلاف شریعت نہیں، خلاف پیغمبر نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزات غزوات میں شریک رہے ہیں، تمام غزوات میں جو جن میں نبی شریک ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں. تو آپ غزوات میں شریک ہوئے، آپ نے زرہ پہنی ہے، خود پہنے تو زرہ کیوں پہنی ہے کہ تاکہ ادھر سے جب تیر آئے کوئی خنجر آئے تو وہ زرہ کے اوپر لگے اور مجھے تکلیف نہ دے، گویا کہ تکلیف سے بچنے کا انتظام آپ نے کیا، اور یہ خلاف توکل نہیں نہ خلاف پیغمبر ہے. جب مدینہ طیبہ میں آئے آپ کو مخبری ہوئی کہ کچھ لوگ آپ کے قتل کرنے کے پروگرام رکھتے ہیں، جیسے کہ مکہ میں یہ مشورہ ہوا تھا جس کو سورہ انفال کے چوتھے رکوع میں بیان کیا ہے کہ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ اے نبی آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کو قید کر دیں گے یا قتل کر دیں گے یا یوں جلا وطن کر دیں گے، یہ مشورہ ہو رہا ہے. آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت شروع کر دی. بارہ جب آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو آپ کو یہ مخبری ہوئی کہ کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حفاظت کے طور پر مقرر کیا, اور اس میں تاکہ میں آرام سے جب کچھ آرام کرنا چاہوں تو چوکیدار ہوں وہاں ہوں. تو یہ کوئی خلاف توکل یا خلاف شرع نہیں. بعض میں نے لوگوں سے باتیں سنی ہیں کہ کسی عالم کے جب کوئی گارڈ یا پولیس وغیرہ اس طرح ہوتی ہے نا جی, کہتے ہیں واہ جی علماء کو بھی کوئی توکل حاصل نہیں ہے جی, اپنے ساتھ پولیس والے گارڈ رکھے ہیں. اور جاہل انسان, تو نے شریعت پڑھی کدھر ہے؟ پیغمبروں نے اپنے ساتھ گارڈ رکھے ہیں, صحابہ اکرام نے اپنے ساتھ گارڈ رکھے ہیں. فضول انسان الحمد و شریف کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں لوگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارڈ رکھے, اور خصوصاً آپ دن دوپہر کو دوسری منزل پہ جب آپ آرام فرماتے تھے تو سیڑھیوں کے اوپر دن کو کلولے کی بات کر رہا ہوں, سیڑھیوں کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی ہوتی تھی, وہ بیٹھتے تھے کہ تاکہ دن کو جب آپ تھوڑا سا آرام فرماتے ہیں تو کوئی ساتھی اوپر نہ چلا جائے تاکہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے. تو اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ کوئی شخص استاد کو ملنے جاتا ہے, مسئلہ پوچھنے جاتا ہے, اسے آرام سے باہر بیٹھنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. اور یہ کیا جی ہم مسئلہ پوچھنے آئے ہیں اور استاد جی ابھی تک سو رہے ہیں, یہ ادب کا تقاضا ہے, آپ بیٹھ جائیں. اور یہی پیغمبرانہ سنت ہے, اور اسی سے انسان کو کچھ نصیب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ تھے. میں کئی دفعہ بیانوں میں بتا چکا ہوں کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے دیے تاکہ کوئی تیر ہمارے نبی تک نہ پہنچ پائے. حضرت صحابی رضی اللہ عقبہ بن نافع کی جب وہ تلوار گر گئی نا جی, نیچے تلوار گر گئی غزوہ احد میں, ہاتھ پر زخم لگا تو تلوار اڑ کے نیچے نہیں اٹھائی کہ اس دورانیے میں کہیں نبی کے اوپر کوئی وار نہ پہنچ جائے, اپنے ہاتھوں کے اوپر لیتے رہے اور سینے پر لیتے رہے. تو حفاظتی طور پر چوکیدار رکھنا, گارڈ رکھنا یا اس طرح کا انتظام کرنا نہ خلاف شرع ہے, نہ خلاف توکل ہے, نہ خلاف سنت پیغمبر ہے, یہ بات سوچنی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کے شان کے خلاف ہے جی, وہ سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ آپ کو ایک معجزہ دیا گیا ہے, آپ ڈرے نہیں, آپ مطمئن ہو کے رہیں. چنانچہ دوسرا نشانی دی گئی کہ آپ ہاتھ اندر ڈالیں باہر نکالیں, وہ سفید چمکے گا. یہ بیماری کی وجہ سے سفیدی نہیں ہے, یہ بھی ایک علامت ہے. یہ دو دلیلیں آپ لے کے, نشانیاں لے کے مصر میں جب جائیں گے فرعون کو تبلیغ کرنے, تو ان کو جا کے دکھائیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مجھے دو نشانیاں دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دو درخواستیں کی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے فرعون کو سمجھانا ہے اور دو نشانیاں لے کے جائیں. ایک درخواست یہ کی کہ مجھ سے تو پرانی غلطی ہو چکی ہے, میں وہ قبطی کو مار چکا ہوں, مکہ مارا تھا وہ مر گئے, مجھے تو انہوں نے پکڑ لینا ہے اور مارنا ہے انہوں نے بدلے میں, ایک تو یہ مجھے ڈر ہے میرے رب, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تبلیغ کرنے کے لحاظ سے فصاحت و بلاغت کے اس مقام پر نہیں ہوں جس مقام پر میرا بھائی حضرت ہارون ہے, لہٰذا میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے تاکہ ہم دونوں بھائی تبلیغ کرنے جائیں گے, بات چیت وہاں ہوگی تو مناظرہ ہوگا تو بات کا جواب دینے میں ہمیں آسانی ہو. تو سمجھ میں جو جلد آئے فصاحت اس کو کہتے ہیں, اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. مبلغ اسلام میں فصاحت کا پہلو ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی بات سنیں, اکتائیں نہیں. یہ کیا من من من من من من من من من کرتا رہے, یہ تبلیغ ہے, قرآن و حدیث کی بات کرنی ہے آپ نے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے بات اور لوگ متاثر ہوں کہ ماشاءاللہ اسلام کیا مذہب ہے, کتنی پیاری تعلیمات ہیں. جب انسان کو تبلیغ آتی نہیں, الفاظ اردو کے آتے ہی نہیں, اور خام خام مبلغ بنے تو اسلام کی قدر کو کمزور کر رہا ہے. چنانچہ جو لوگ مبلغ اسلام ہیں یا خطیب ہیں یا علماء ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ وہ فصاحت و بلاغت اور بیان کا انداز سیکھیں, کس موقع پہ قرآن کی آیت کا حوالہ دینا ہے, کس موقع پہ حدیث کا حوالہ دینا ہے, اور کس طرح کون سی بات کرنی ہے کہ جو مخاطب کو ضرورت ہے اور وہ بات کی جائے. حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول کر لیں اور فرمایا کہ دیکھو موسیٰ تم سے قتل ہو گیا تھا, میں ابھی آپ دونوں بھائیوں پر ایسا روب رکھ دوں گا کہ جب آپ ان کے قریب جائیں گے وہ یہ بات ہی نہیں کر سکیں گے کہ تم نے ہمارا قتل کیا تھا, اور یوں کوئی وہ بدلہ نہیں, اور آپ کا ہارون بھائی آپ کے ساتھ بھیجوں گا, اس کو پیغمبر بھی بناؤں گا اور آپ کے ساتھ مل کے تبلیغ کریں گے. باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے. اللہ سمجھ